odporności jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 listopada, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W związku z sytuacją na granicy jutro w Warszawie będzie szef Rady Europejskiej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Premier podziękował innym państwom za wyrazy jedności i gotowość wsparcia dla Polski. O wywieszenie już dziś polskiej flagi zaapelował redaktor naczelny Gazety Polskiej. To gest solidarności z ludźmi strzegącymi granicy. W Sejmie kończy się nadzwyczajne posiedzenie zwołane w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią. W czasie debaty rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że jutro w Warszawie będzie szef Rady Europejskiej Charles Michel. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, od początku przysłuchujesz się debacie i rozmawiałaś z rzecznikiem rządu. Powiedz, co mówił o wizycie szefa Rady Europejskiej? Rzecznik rządu powiedział, że Charles Michel być może w Polsce pojawi się nawet jeszcze dziś późnym wieczorem, a jutro rozpocznie, tak jak mówił rzecznik rządu, krótką roboczą wizytę w Warszawie. Spotka się w pierwszej kolejności oczywiście z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie będzie dotyczyło aktualnej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Unii Europejskiej, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej oraz łotewsko-białoruskiej, bo te trzy państwa są aktualnie przedmiotem ataku o charakterze wojny hybrydowej ze strony Białorusi. Plan innych spotkań na razie jest cały czas wypracowywany. Być może dojdzie również do spotkania z ministrami obrony i spraw wewnętrznych. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśli również, że wizyta szefa Rady Europejskiej ma to taki dowód solidarności całej Unii z naszym krajem i taki sygnał też dla Mińska, że działania, które naruszają granice Unii i Polski, jednocześnie nie będą tolerowane. Teraz w trakcie tej debaty parlamentarnej, która, tak jak mówiłeś, dobiega końca, padło kilkadziesiąt co najmniej pytań ze strony i opozycji, i koalicji rządzącej. Teraz podsumowuje całą tę debatę premier Mateusz Morawiecki. Ja tylko przypomnę, że cała ta debata odbywa się przez to, że wczoraj w rejonie Kuźnicy Białostockiej doszło do prób siłowego forsowania granicy. Na polskie służby nacierały kilkusetosobowe grupy. Głównie byli to młodzi, jak relacjonują ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, agresywni, nielegalni migranci. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Polska przedstawiła w Brukseli materiały dowodowe dotyczące działań białoruskiego reżimu na granicy. W spotkaniu w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii wzięli udział ambasadorowie z państw członkowskich oraz wysoce rangą urzędnicy z Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a także Unijnego Korpusu Dyplomatycznego, mówi ambasador przy Unii Andrzej Sadoś. Bardzo dokładnie pokazany został bardzo złożony logistycznie mechanizm, w jaki sposób realizowana jest ta operacja. Od bardzo wielu miesięcy przeprowadzana jest na terenie wielu państw, na Bliskim Wschodzie, w bezpośrednim unijnym sąsiedztwie na Białorusi. Zakłada ona współpracę z biurami turystycznymi, z agencjami konsularnymi, z liniami lotniczymi, z firmami, które finansują otwieranie nowych połączeń czarterowych, w końcu ze służbami. Premier Mateusz Morawiecki podziękował innym państwom za wyraz jedności i gotowość wsparcia dla Polski w związku z wywołanym przez Aleksandra Łukaszenkę kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. W Sejmie premier przedstawił posłom informacje w sprawie sytuacji oraz działań podejmowanych przez rząd. Mamy powszechne i bezapelacyjne wyrazy solidarności i poparcia płynące do Polski ze strony Brukseli, Waszyngtonu, Kijowa, wielu innych stolic, wszystkich stolic europejskich. Zobaczcie na akcję, która ma miejsce w Hiszpanii. Viva Polonia! Dziękujemy wszystkim partnerom z zagranicy za Waszą solidarność, za Wasze głosy i gotowość do niesienia pomocy. Rząd od czerwca wiedział o tym, że zapadła decyzja polityczna o uderzeniu na Polskę i państwa bałtyckie z wykorzystaniem nielegalnej migracji, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Zwrócił też uwagę, że decyzję realizuje reżim Aleksandra Łukaszenki, ale głównym decydentem jest Władimir Putin. Cel Rosji, stały instrument destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej, stały element szantażu i nacisku na Unię Europejską. Łukaszenko chce uznania swojej władzy i chce zniesienia sankcji Unii Europejskiej. Dlaczego ten instrument? Wielu wykonawców aktów terrorystycznych w Europie Zachodniej w roku 2015 przeszło do Europy w ramach tego strumienia migrantów. O wywieszenie już dziś polskiej flagi zaapelował redaktor naczelny Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie. Tomasz Sakiewicz podkreślił, że gest ten jest także orężem w trwającej wojnie psychologicznej.

trzeci Polskiego Radia i cały ten rok cały czas świętujemy 40-lecie tej audycji. Ile to jeszcze lat poświętujemy to 40-lecie? To już chyba więcej. Wtorki po godzinie 20. Pan doktor Feelgood wystąpił. Tak sobie przypominam, jak byłem zakręcony na punkcie tych pubrockowych zespołów, bo to pubik, coś do popicia, jakaś woda, potem mecz, no i to się wszystko tak przez całe lata układało, ta muzyka grana w pubach na Wyspach Brytyjskich, bo zanim rozpoczęło się to szaleństwo punk rockowe, no to było szaleństwo pub rockowe, mniej się o nim mówiło, mniej pisało. Muzycy wychowani na latach 60., na rytm bluesie lat 60., no i tak to miękko przeszło na lata 70., a dr Feelgood, jeden z tych ważniejszych bandów pub rockowych. Wilco Johnson, fantastyczny gitarzysta, no i niestety nieżyjący wokalista Lee Brille. No to są to te najważniejsze postaci z zespołu Dr. Feelgood, grupa z Essex, która obchodzi w tym roku ile? 50-lecie, dokładnie 71 rok. Tak jak zakręcony byłem na punkcie pub rocka, tak od samego początku kibicowałem Mike'owi Pattonowi, to już część z Państwa zdziwiona, co to za punkowe granie, jak tu Dr. Feelgood, teraz Mike Patton. No ale Mike Patton miał korzenie punkowe, zresztą tak bardziej na świeżo przypomnijmy sobie to, co robił, czy robić może będzie później kiedyś z Dead Cross. No ale my zajrzymy sobie do nowego tegorocznego albumu formacji projektu Tomahawk. Tonic Immobility, tak nazywa się ten krążyk. To bardzo ciekawe towarzystwo, bo to muzycy z Jesus Lizard, i z Helmet, i z Melvins, i Trevor Dunn, też kolega Pattona z Bangle, czy też z Fantomasa. I jest taki uroczy utwór na tej nowej płycie Tomahawka, zatytułowany Dog Eat Dog. Tomahawk. Tak jest, właśnie. O, właśnie, we are Tomahawk. Mike Patton w Trójce z Tomahawkiem z tegorocznej płyty. Króciutko, węzłowato, dosadnie. Proszę Państwa, no to teraz nasz człowiek będzie. W Trójce bardzo często pojawia się ten obywatel, ale teraz nie pogada. Teraz trochę pośpiewa, bo to będzie Kodym. Kodym, który wczoraj obchodził urodziny, które to 56 chyba. No, nie będę opowiadał historii jego życia, jego biografii, bo doskonale Państwo wiedzą, jeden z twórców, współtwórców tej gdańskiej, trójmiejskiej sceny alternatywnej i tego całego ruchu punkowego lat 80. na Wybrzeżu i nie tylko Apteka, oczywiście wiadomo, od 83 roku, ale i Pancerne Rowery, i Kodym, i Reszta Żuli, i jeszcze cała masa innych projektów. Ja przyniosłem, to jest moja ulubiona płyta Apteki, właśnie leży przed ze mną, od pacyfizmu do ludobójstwa. Tam jest opowieść medialna, na tym krążku świetna Rajska Polana, ale ja bym chciał Państwu zagrać Bułę. No to taki ciekawy i też kiedyś lata temu zapadł mi w pamięci ten kawałek. Buła zatem, Kodym, Apteka, please. Dzisiaj od rana konkretna muła. Uwaga, buła, buła, buła. Idzie dziewczyna tamtego muła. Uwaga, buła, buła, buła. Koleś oprawia tutaj. Buła, buła, buła. Na swoje urodziny Kodym zaśpiewał Buła, Apteka, cały ten rok w Trójce. Proszę Państwa, to kalendarzyk sobie teraz zrobimy, co się działo w listopadzie i taka ważna, myślę, rocznica, 75 rok, listopad, premiera debiutanckiego albumu Patti Smith, Koniki Horses. Płytę wyprodukował, przypomnę, John Cale z The Velvet Underground. No i się zaczęła wspaniała historia, wspaniała kariera Patti Smith, największej poetki rocka, ale przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rocznicę, bo tu mówimy o listopadzie 75 roku, o płycie Horses, a dokładnie rok wcześniej, czyli też rocznica

trzecim programie. Pankowo, energetycznie, bez szarpidrutów, bez bębnów, sama Patti, jej głos, jaka energia. Fortepian Peace Factory, to był listopad 1974 roku, pierwsza mała płytka Patti Smith. Przy tej muzyce w Radomsku piją kakao, z tego co wiem, ale są różne szkoły, różne rzeczy tutaj są dozwolone. Natomiast tytuł kolejnego zespołu, myślę, że Państwa zaciekawi i ciekawe informacje mam do przekazania. Trupa w Trójce, ja nie wiem, czy to w tej chwili nie najbardziej cytowany, ceniony, opisywany polski zespół w świecie. Kilka dni temu odbyła się światowa premiera utworu nowego Trupy, Twitch, tak nazywa się ten kawałek. To jest fragment płyty, która będzie miała swoją premierę 11 lutego 2022 roku. Znamy już tytuł tego szóstego albumu, B-flat A. Natomiast co mam Państwu do przekazania? No, tak jak powiedziałem, zespół, o którym się pisze, cytowany, Guardian napisał o grupie z Gdańska tak. Połączenie nieoczywistych melodii i tekstów, które penetrują ciemne zakamarki ludzkiego istnienia. O, tak ładnie Guardian napisał, a sam zespół o sobie tak powiedział. Połączenie cyrku na cmentarzu i działań pogrzebowych na terenie cyrku. Wszystko jasne, prawda? To jeszcze przypomnę, w jakich audycjach na przykład, no bo w tych wszystkich najważniejszych na świecie, między innymi w BBC Six Iggy Pop grywa trupę. Jest taka rozgłośnia za oceanem, KCRW, i tam Henry Rollins od czasu do czasu wypuszcza naszych z wybrzeża naszych, czyli Grzesiek Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal. No to sobie zrobimy i u nas premierę tego utworu. Trupa w pieśni Twitch. Concentrate, concentrate. program Trzeci Polskiego Radia. Trupa, kwartet z Gdańska, który robi furorę w świecie. Fragment płyty, która będzie w świecie, będzie miała premierę w lutym 2022 roku. Trupa. To co, wracamy do kalendarza, bo ciekawe rocznice. Tym razem mamy rok 1976, listopad. Co się takiego wydarzyło? Otóż ukazał się pierwszy singiel zespołu The Vibrators. Ależ to ważna grupa, bo jedna z pierwszych, które mocno namieszały na scenie brytyjskiej, za chwilę światowej, też wyrosła, wychowana na rytm bluesie i z pub rocka przeszła na pozycje punkowe. Mickey Most wyprodukował pierwszą płytę, on i Suzy Quatro pracował z Hot Chocolate, no a tu naraz z punkowcami z Vibrators. Listopad 76 rok i to był krążek, który ukazał się jeszcze przed pierwszym singlem Sex Pistols, a więc naprawdę początki punk rockowe na wyspach. The Vibrators w utworze We Vibrate. Cały ten rok przy wibratorach. We vibrate. No i po raz kolejny udowodniliśmy sobie, jak blisko rock'n'rollowi było do punk rocka, czy też odwrotnie. I teraz przykład z naszego podwórka. Wibrujący Darek Dusza za chwilę i kolejne wcielenie, w sensie jego zespół. Kolejny, bo Darek Dusza, no, jeden z ważniejszych rock'n'rollowców naszych, bo przecież Śmierć Kliniczna, Absurd, no już nie wspomnę o Shaking Judy, ale i po drodze jeszcze lat temu kilka i Redakcja, i mamy już nowy zespół, Darek Dusza i Demons and Dusza. Tak nazywa się ta formacja. W składzie bardzo ciekawa artystka, wokalistka. W czeskim Cieszynie lata temu śpiewała w takim zespole Gutshit, potem The End, Punk Rock Gang, no a teraz wylądowała u boku Darka i jest wśród Demonów. Tam jeszcze w składzie między innymi Doktor Małpa. No ale najważniejsze jest to, że mamy nowe nagranie. Darek Dusza i Demony w utworze Na Około, w Trójce. na trójkowej antenie na oko Darek Dusza i jego nowe demony. Proszę Państwa, to teraz się podzieje, bo będzie muzyka ze stolicy naszego przemysłu petrochemicznego. W Płocku ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy działy się, zwłaszcza w latach 80., ale i na przełomie i 90., i trucizna, armia lalek, i lizaki policyjne, i oczywiście Farben Lere, Strajk, Zwiezda, Kto nie kocha Pieszczocha, Podwórkowi chuligani, już nie wspomnę o Laocze i jeszcze paru innych wykonawcach. No mocna płocka ziemia, a dokładnie 30 lat temu ta ziemia narodziła zespół o nazwie Rigor Mortis. Jedyna niepowtarzalna grupa, która istniała 5 lat w zasadzie, po drodze zaliczyła Jarocin, no ale w 96 roku zawieszenie działalności, reaktywacja, ile? No 7 lat temu, ale cały czas ten zespół teraz funkcjonuje. Zespół reprezentujący industrial, psychedelię, samplerowy jazgot, kakafonia dźwięków, ma być brudno, brzydko, niestrawnie. O to chodziło zawsze w muzyce Rigor Mortis. Grupie wychowanej na Słońcach, na Young Godsach ze Szwajcarii, Sonic Youth i jeszcze paru innych zespołach z tego nurtu industrialnego. Ale ja Państwa myślę, że zaskoczę za chwilę, bo to nowe nagranie Rigor Mortis jakby odbiega od tego, co przez lata zespół proponował, mianowicie związane to jest z filmem. Ja mam płytę przed sobą, to jest soundtrack. Film nosi tytuł Klechdy. Po angielsku, bo film nagradzany w różnych miejscach na świecie, ma tytuł angielski Folk Tales. To jest taki krótkometrażowy thriller, horror o młodym człowieku z Afryki, który wylądował na polskiej wsi. No w każdym razie polecam, ale i muzyka niesamowita. Ale ja Państwu teraz zaprezentuję utwór z udziałem tegoż młodego człowieka z Afryki, który nazywa się Sibim Wula. I on da swój głos, no ale przede wszystkim muzykę zrobili oni z Płocka, czyli Rigor Mortis. Shame for the obvious, so I can search for a way out. No more living in the same house. proszę nic nie kombinować, nie przestawiać, to w dalszym ciągu Trójka. Cały ten rok mistrzowie industrialnego grania z Płocka, no i tu jeszcze w tym utworze człowiek z Afryki, niejaki Sibi Mvula, Rigor Mortis z Płocka. I przy płockiej muzyce pozostaniemy, z tym, że będzie zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Farbenlere, płocki będ świętuje swoje, cały czas świętują swoje 35. urodziny i cały czas wypuszczają nowe utwory. To teraz będzie Znak i Farbenlere. Słowom, które krzyczę, czekam wciąż na twój znak, chociaż jeden miły gest. Czekam wciąż na twój znak, przecież o tym dobrze wiesz. Czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, gdy naprawi się świat. Ciągle czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, naprawi się świat. Ja wiem, że przyjdzie taki dzień, staniesz wtedy obok mnie. Uśmiechniemy się do siebie wreszcie, wszystko zmieni się na lepsze. Czekam wciąż na twój znak, chociaż jeden miły gest. Czekam wciąż na twój znak, przecież o tym dobrze wiesz. Czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, gdy naprawi się świat. Ciągle czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, gdy naprawi się świat, cały świat. Sobie dziś w Trójce pograli Rigor Mortis wcześniej, teraz Farbenlere, a teraz będą Ramonsi. Tak jest, bo mamy kolejną rocznicę, 4 listopada to 77 rok był, trzecia płyta leży przede mną, to jest krążek Rocket to Russia, ale świetny, rozrywkowy album, między innymi przebój zespołu The Beach Boys, bo to i garaż, i punk, i muzyka surfująca, i stąd Beach Boysów kawałek zatytułowany, a nie, Do You Wanna Dance, Ramones. się zrobiła prywatka. A w Trójce wszyscy kochamy Ramonsów. Do You Wanna Dance? No i teraz Do Góry Nogami. Dostałem nową płytę, Do Góry Nogami. Z Olkusza Drużyna. Czarna Owca, tytuł Krążka. Wybieramy kompozycję Sztuka Do Góry Nogami. No to mamy mega przebój. I kończymy przy okazji, proszę Państwa, bardzo taką wesołą, optymistyczną piosenkę mam na koniec. Sam tytuł już bardzo wesoły. We Never Have Sex Anymore. Nie wiem, co to znaczy. Zespół nazywa się The Offspring. Ja nazywam się Marek Wiernik. W Trójce Katarzyna Filz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz. No i właśnie o seksie. So long ago.